بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله كما ilivyotangazwa tutaanza kusoma risala hii fupi ya qawaid al arba ya Sheikh al Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Na nitakotumia sharh ni sharh ya fadilatu Sheikh Muhammad Said Raslani wafaqahu Allah, lakini nitachukua baadhi ya sehemu, sitaisoma kwa ukamilifu. Kabla sijaingia katika hii risala, Sheikh Muhammad Said Raslani wafaqahu Allah aelezea sema, amma ba'd, baada kutaja khutbat alhaja afakasema amma ba'd fahadhihi risalatu alqawaid alarba, basi hi risala ya qawaid alarba, wa hiya fi madmuniha, nayo katika madmuni yake, mutaalliqatun bitashih aliqtiqad, imefungamanishwa na usahihi wa i'tiqad, yani iman, wa ma'rifati at-tauhid, na kujua tauhid, wa maarifati shirk, na kujua shirk. Hii ni muhimu katika risala kama hii, yakawazi mtu kuijua tauhid na kuijua shirk. Wa tu'rafu qimatu hadhihi risala, na vile vile kinajulikaniwa utukufu wa risala kama hii, bi maarifati adladi ma tadhammanatha, kwa kujua kinyume chake ambacho kilichokusanya, ambacho tutakuja kiona kuwa ni ushirikina. Akasema vile vile Sheikh rahimahullah hafidhullah ta'ala, wal qawaid, qawaid ni jamu, jamu qaida, umoja wake ni qaida, wingi wake ni qawaid, wa hiya al aslu alladhi yatafarra'u anhu masail kathira, na ndiyo msingi ambayo inayotoka masala mingi sana, au furu'in kathira, au matawi mengi, wa kathirun minan nas, na wengi katika watu, lam yasihha lahum manhaj, haijasihi kwa wao mfumo, fi ma'rifati hali al-mushrikin, katika kujua hali ya washirikina, wa hali al-muwahidin, na hali ya wale ambao wenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile akasema, wa ma'rifati at-tauhid, na kuijua tauhid, alladhi khalaqa Allahu an-nasa li ajli, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameumba watu kwa ajili ya hii tauhid. Wa ma'rifati ash-shirk, na kuijua shirk, alladhi naha Allahu anhu, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu na jambo kama hili. Na mtu akifanya matendo yote ikawa haikupatikana tauhid, basi matendo yake yatakuwa si yenye kukubaliwa. Kwa nini? Kwa sababu bi anna tauhida huwa al-asl, kwa sababu tauhid ndio msingi, alladhi tubna alayhi, ambayo inojengewa juu yake. Fal ibadat, ibada idha lam tubna ala al-aqidati sahiha, ibada ikiwa haikujengewa juu ya i'tiqadi sahihi, wa hiya at-tauhid al-khalis lillah, nayo ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, fa innaha la tasihhu, basi itakuwa ibada kama ile si yenye kusihi. Vile vile akasema, wa as'alu Allah ta'ala bi asma'il husna, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri, wa sifatihi al-muthla, na sifa zake zilizo nzuri, an yaj'ala hadha al-amala, ayjali kazi kama hii, khalisan liwajhi al-karim, مقربا لمرضاتي وهو الرحمن الرحيم. شيخي akamalizia katika mukaddima wake. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ameanza risala yake kwa kusema, بسم الله الرحمن الرحيم, na hii ni kawaida ya ahli al-ilm kuanza risala zao kwa kutumia al-basmala, na hii ni kwa kuiga katika Qur'ani na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika barua zake anaanza kuandika bismillahir rahmanir rahim. Vile vile aimatu salaf kal Bukhari rahimahullahu ta'ala akaanza katika kitabu chake sahih al-Bukhari kwa kuandika bismillahir rahmanir rahim, akasema as'alullah al-karim رب العرش العظيم نمومبا الله سبحانه وتعالى لمتكفو ملزي وعرش اليكوبو أن يتولاك في الدنيا والآخرة أقن السروري حفا دنياني الآخرة وأن يجعلك نا أكجاليري مباركا أول من يكباركيوا أينما كنت سيمو يوتي أموتك أكو وأن يجعلك na kujalie wewe mimman idha u'tiya shakara, utakapopewa na Allah subhanahu wa ta'ala uwe ni mwenye kushukuru. Wa idha btulia sabara, na utakapopata mitihani iwe ni mwenye kuwa na subra. Wa idha adhnama istaghfara, na vile vile utakapofanya madhambi iwe ni mwenye kuleta toba. Fa inna haula'i thalath, basi haya mambo matatu, yani mtu kushukuru na mtu kuwa na subra na mtu kuleta istighfar, unwanu saada, ndio kichwa cha kufanikiwa au ndio kichwa cha mafanikio. Al-Sheikh Muhammad Said Raslani wafaqahullah yaqul bada al-musannif rahimahullahu ta'ala, ameanza mtunzi rahimahullahu ta'ala risalatahu bidduai, ameanza risala yake kwa dua. لطالب العلم كويلي أنباي من يفتفت علم المقبل على تعلم العقيدة الصحيحة تين يولي أنباي الكبالي كتك كجفنديشة اعتقاد إليو صحيح نهي أبا شيخ أمي مومبيا دوا رحمه الله تعالى. فجمع المؤلف رحمه الله تعالى بين الإفادة فيلي فيلي مكسانيا Sheikh rahimahullah ta'ala baina kuleta faida wa dua ili talib, na vile vile kumwombea dua yule mwanafunzi. Wa hadha min an-nusih, nasema na hili ni katika nasaha. An yadua li talibi bitawfiq, amwombea yule mwanafunzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe. Ndio hapa Sheikh rahimahullah ta'ala akaanza kwa jambo kama hili. Fa bada bi dua, akaanza kumwombea dua. لأن الله حكى الله سبحانه وتعالى إذا تولى العبد في الدنيا والآخرة فإنه لا يصل إليه مكروه في الدنيا والآخرة. سو الله سبحانه وتعالى أتقبل نصور مجواك دنيان آخرة بس هل يزي جمل لوتي جمب بايا كن فيكي هوي كتك جمل دنيا نك آخرة. فيلي فيلي شيخي أكتج آية لله سبحانه وتعالى akasema Allahu waliyu alladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo kipenzi cha wale ambao waliamini. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, wanawatoa kutokana na giza la ushirikina, giza la bid'a, kuwapeleka katika nuru, nuru ya Uislamu na nuru ya sunna na nuru ya tauhid. Walladhina kafaru, na wale ambao waliokufuru, awliya'uhum at-taghut, basi vipenzi vyao ni mataghut. Taghut ni kila ambacho ni kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chenye kimeridhia. Yukhrijuhum minan nur ila dhulumat, wanawatoa hawa taghut katika nuru na kuwapeleka katika dhulumat. Sasa hapa Sheikh rahimahullah ta'ala akamwombea dua kwa mwanafunzi ambaye mwenye kusoma risala kama hii, kumwombea dua, na hiyo ni shawazi kwa Sheikh alikuwa akiwapenda watu kinyume na ahlul bidha al-ahwa, wanavyoeneza kusema kuwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa akiwakufurisha watu, bali alikuwa akiwatukana watu, lakini ni jambo ambalo si la kweli. Alafu Sheikh rahimahullah ta'ala akasema wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, na kujalie Allah subhanahu wa ta'ala uwe ni mwenye kubarikiwa sehemu yote utakayokuwa. Katika hii kuelezea Sheikh asema li anna man ata biha faqad qama bihaqqi llahi alayhi, kwa sababu mtu yoyote ambaye atakayekuja na mambo haya matatu basi itakuwa amewajibika kufuata haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-abda, kwa sababu mja la yanfaku an ni'matin, haiwezekani ikakosekana kwake neema. Fahaquha shukr, basi haki yake ni kuishukuru. Au baliyatin fahaquha sabr, au likampata jambo lolote la janga basi haki yake ni kusubiri. Au dhambi, au dhambi fahaquhu al-istighfar, basi haki yake ni kuleta nini? Istighfar. Samtu haya mambo akimpata ni wajibu wake kwake yeye kushukuru. Fasaadatu, basi saada hiya shuur biridha wal amn, saada kufanikiwa ni mtu kutambua radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile al amn, kuwa na amani. Sheikh asema wa aktharu nnasi, na wengi katika watu yabhathu ani saada, wanatafuta ufanikio au ufanisi. Watu wengi sana utaona wanatafuta kufanikiwa, fil mali, katika mali, wa fil malbas, na katika mavazi, wal markab, na venye kupanda magari na nyinginezo, wa fi wasail at-tarfiya, na vile vile katika mambo ambayo ya kistarehe. Sema walakinna sa'adata la tatahaqqaqu bimujarradi husuli dhalika, lakini kufanikiwa haiwezi kupatikaniwa kwa mtu kupata vitu kama hivi. Mtu akawa na mali, akawa na nguo nzuri, akawa na magari mazuri, akawa na vitu vya starehe, basi haiwezi kupata saada. Fasaadatu alhaqqa, basi saada ile ya ukweli au kufanikiwa ukweli, inama tahsul bi thalatha khisali, inapatikaniwa kwa mambo matatu au sifa tatu. Yajma'uha al-imanu billahi, inakusanya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqarrubu ilayhi, na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yajma'uha at-tauhid wal-mutaba'a, inakusanyikana katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauhid, na vile vile kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sahili ndio la kwanza, yani wal-khisalu thalatha hiya, zile mambo matatu. Al-i'tirafu, ni mtu kutambua na kukubali, bifadli Allahi alayka, kwa fadli ya Allah juu yako wewe. Washukuru lahu ala ni'mihi, na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ile neema ambayo Allah aliyokupa. Hili la kwanza. Wa thaniyan, la pili, imanul abdi, ni kuamini mja, biqadai llahi wa qadari, kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na qadari yake. Maa taslimi, pamoja na kujisalimisha, lilqadai wal qadar, kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na qadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hikmati llahi tabaraka wa ta'ala, na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, fima qada wa qaddara, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyapitisha na akayakadiria. Maa sabri, pamoja na mtu kusubiri, ala ma qaddarahu Allahu min almaqadir, kutokamana yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria. Almu'lima, yenye kuumiza, sababu qadar kuna nyingine inakuja kwa chungu, mathalani mtu kugongwa na gari kafa, au misiba nyingine, zote zinaingia ndani ya qadar yenye kuumiza. Athalitha, ya tatu, arrujuu daim ila Allah, ni mtu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala daima, bitawbati, kwa kutubu, walistighfari, na kuleta istighfari, khasatan inda irtikabi dhambi, hasa hasa mtu atakapokuwa ni mwenye kufanya madhambi. Ndio shekhe akasema yale maneno kuwa wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara, Allah subhanahu wa ta'ala akujalie miongoni mwa wale ambao Allah akikupa kitu chake basi kuwa na shukra. Wa idha btulia sabara, na utakapopata mtihani kuwa na subra. Wa idha adhnaba istaghfara, na vile vile utakapofanya kosa ulete istighfar. Fa inna haulai thalatha unwanu saada, na haya aliyasema hapa Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ameyachukua kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Haya maneno matatu. Kuwa utakapopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na shukra, na vile vile utakapoonja na mitihani uwe na subra, na vile vile utakapofanya madhambi ulete istighfar. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ambayo utapata katika kitabu Al-Wabil as-Sayyib min kalim at-tayyib. Kitabu chake ambapo akayatoa maneno kama haya. Tuingie ni risala. Aendelea Sheikh asema, irhamkallah, i'lam arshadaka Allahu li ta'ati, jua Allah subhanahu wa ta'ala kuongoze katika ta'a yake. Anna al-hanifiyata millata Ibrahim, kuwa hanifiyata mila ya Nabi Allah Ibrahim. An ta'bud Allah wahda, ni kumwabudu Allah moja peke yake. Mukhlisan lahu ad-din, hali ya kumtakasia yeye na dini yake. Wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nas, kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu wote. Wa khalaqahum laha, na Allah akawaumba kwa ajili ya hiyo, kumtakasia yeye na dini yake. Kama qala ta'ala, kama aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, wala hawakuumbwa majini na binadamu isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sharih wafaqahu Allah, sema Sheikh Muhammad Said Raslani wafaqahu Allah, i'lam arshadaka Allah lita'ati. Hapa aliposema i'lam, Sheikh asema kalimatun yu'ta biha lilihtimam, asema hii i'lam ni neno laletwa kwa mtu kutilia maanani na kulizingatia. Walhathi ala tadabburi ma ba'daha, na kumhimiza mtu na kumkokoteza mtu kwa kuzingatia kile ambacho kitakachokuja baada yake. Yani mtu akikwambia i'lam, basi lazima uyazingatie haya tukaokuja, kwa sababu haya tukaokuja ni maneno mazito na maneno muhimu. Walikitabu biha fi hadha almawdhi likulli mukallafin, na vile vile mazungumzo yanayozungumzwa katika sehemu kama hii ni kwa mukallaf. Na mukallaf kama anavyojulikana ni an yakuna musliman, an yakuna baligan, an yakuna aqilan, awe ni muislamu, awe ana akili, awe vile vile amebaligha. Fayuta bihadhihi alkalima, asema inaletwa kwa neno kama hili i'lam, min babi tambih, katika mlango wa kumzindusha mtu. Wa hathi sami ala an yusghiya ila ma sayuqal, na kumhimiza msikilizaji asikize kwa makini kwa yale ambayo atakaoambiwa. Hapa akasema nini? I'lam, aliposema arshadaka Allah litaati, Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh rahimahu hafidhallahu ta'ala asema wa hadha du'a'u min al-musannif, na hii pia dua nyingine kwa musannif rahimahullahu ta'ala, lilqari, kwa yule anayesoma. Yadullu ala shafaqatihi wa mahabbati al-khairi liman qara'a bi risalatihi au sami'ahu. Hii yatufahamisha kuwa Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala alikuwa akihurumia na kiwasikitikia na vile vile kupenda khairi kwa yule ambaye atakayesoma risala yake na vile vile kuisikia risala yake. Sasa hapa anamwombea dua yule mwanafunzi, na hapa amekusanya baina duai wa ta'lim, baina kumwombea dua na kumfundisha yule mwanafunzi. Warushdi, kusema arshadaka Allah, rushdi nini? Dhiddul ghay, kinyume chake ni yani dhulma. Wa huwa al-istiqama ala ta'ati al-haq, Naye arush ni mtu kuwa na msimamo juu ya njia ya haki. Yaani mtu kuwa na msimamo katika njia ya haki Allah kimuongoza. Ndio wale wakaitwa nini? Khulafa'ur Rashidun. Yaani makhalifu waliongoka walikuwa na istiqama katika khilafa zao. Kinyume na ahl bid'ah al-ahwa wanaosema kuwa walikuwa hawana istiqama. Kama Sayyid Qutbi akazungumza maneno haya kwa kumtaani Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Akasema Uthman alikuwa hajielewi. Akiingiza watu ovyo ovyo, watu kifuja mali, akiingiza familia yake Bani Umayya, na hii ni suu adab kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu haifai kwa mtu yoyote kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali mtu kuwatukana masahaba ni zandakatu makshufa. Kama alivyosema Sheikh Bakar Abu Zaid, at-ta'n fi sahaba zandakatu makshufa. Mtu atakimtukana sahaba, huu ni uzindiki ambao ameudhihirisha kwa watu. Sahaifai mtu kutukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wata'a na ta'a fi'lul ma'mur ni kufanya mambo yaliyoamrishwa, wa tarkil mahdhur na vile vile kuacha mambo ambayo yaliyokatazwa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kisha akasema Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala sharih Sheikh Muhammad Sayyid Raslan asema al-hanifiyyata, ma'na hanifiyyata asema hiya al-millatu, ni mila al-ma'ilatu an ash-shirk, ambayo iliumili tukamana na ushirikina, bimana iko mbali na ushirikina. Al-mubayyinatu al-ikhlas lillahi wahda, ambayo imejengewa juu ya ikhlas ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wal-hanif, na mtu hanif, huwa alladhi aqbala ala Allah, ni yule aliyemkabili Allah subhanahu wa ta'ala, aliyemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'rada amma siwah, na akapuuza kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhlasa lillahi al-ibadata wahdahu, na akawa ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake peke yake. Ta'ian lillah, akawa ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Samtu hanif ni mtu ambaye yuko mbali na ushirikina na amemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid. Wal hanif, na hanif huwa almustaqimu ala tauhid, ni yule ambaye alikuwa na msimamo juu ya tauhid. At-tariku lishirki wa dhalal, aliyoacha ushirikina na upotevu. Wakad madaha Allahu nabiyahu Ibrahim, na Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu nabi Allahi Ibrahim bi annahu kana hanifa, kwa Ibrahim alikuwa ni hanif. Haythu khalafa qaumahu al-mushrikin, wakati alipowapinga na kuwakhalifu watu wake walikuwa washirikina. Wa wahada Allah ta'ala, akawa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Walhanifiyya, na hanifiyya shaka sema hiya tawhid, ni tawhid wa ibadatillahi ta'ala, na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu, Allah ali mmoja asiye na mshirika. Wa mahabbatuhu fauka kulli mahabba, na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala inatangulizwa juu ya mahaba yote. Allah anapenda zaidi kuliko kitu chochote. Aliposema millata Ibrahim, mila ya Nabi Allah Ibrahim, maana yake nini? Hiya an ta'budu Allaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia yeye na dini yake. Wadhalika bistinabi shirk, na kwa hivyo ni mtu kujiweka mbali na ushirikina. Walbara'ati min ash-shirki walmushrikin, na vile vile mtu kuwa mbali na shirki na washirikina. Masikitiko makubwa Muislamu akadai kuwa ni Muislamu alafu akawa ni mshirikina. Hili ni jambo la kushangaza. Kama una Muislamu kajifunga irizi kiunoni, kajifunga irizi mkononi, alafu akawa anadai ni Muislamu, huu ni ushirikina. Kwa sababu adhiddani la yajtamiani, kama wanavyosema Waarabu katika ibara, vinyume viili haviwezi kusanyikana katika ibara moja. Uwezi sahihi ukasema ni mchana na usiku. Haiwezekani. Lazima ubainishe kitu. Sasa vile vile ni lazima mtu awe mbali na ushirikina na washirikina. Wakadha amara Allahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam bitibai millati Ibrahim, kwa kumfata mila Nabi Allah Ibrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala amfate mila ya Nabi Allah Ibrahim. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, thumma awhayna ilayka, kisha tukakuletea ufunuo ewe Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, ufate mila ya Nabi Allah Ibrahim alikuwa ni hanif. Wama kana mina almushrikin, wala Ibrahim hakuwa katika washirikina. Vile vile wa hadhihi al-ibada, na hii ibada alati amara Allahu biha, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyamrisha, alati li ajliha khalaqa Allahu al-khalq, ambayo kwa ajili ya hii ibada Allah ndio aliyeumba watu viumbe. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liyabudun, sikuumba majini na binadamu isipokuwa mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ei, liwahiduni, apokeshe Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kisha akasema shekhe rahimahullahu ta'ala, fa idha arafta, nadhani mwelewa maneno mbio kulingana na wakati. Fa idha arafta, pindi utakapojua kuwa tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, anna Allah, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala khalakaka liibadati, amekuumba kwa ajili ya ibada yake, fa'alam, basi jua, anna liibadata, kuwa hii ibada, la tusamma ibadatan, huwezi ukaita ibada illa ma'a tawhid, isipokuwa itakapatikana nini? Tawhid. Kama anna salata, kana mfano wa swala, la tusamma salatan, huwezi ukaita swala illa ma'a tahara, isipokuwa itakapatikana nini? Tahara. Fa idha dakhala ash-shirku fil ibada, itakapoingia shirki katika ibada, fasadat, uharibu ile ibada ya mtu. Kalhadathi kana hadath idha dakhala fi tahara, itakapoingia katika tahara. Mathalan, mtu kaswali alafu kajamba katoa na upepo, basi tamlazimu atoke ndaka akatawadhe, asione aibu bila atoke, sio na aibu kama nini, kaona ah, acha niendelee bila ah, itamlazimu atoke maadamu amesikia rehe sauti au amepata harufu ya yaqini, si shaka, basi tambidi kwa kia afanye nini, atoke ende katawadhi. Na akasema hivyo hivyo hiyo swali vile vile swala yake itakuwa haikubaliwi. Kwa sababu nini? Imekosekana shart, yani mambo ambayo yenye kumlazimisha yeye kuwa na tahara. Asema Sheikh Raslan wafakullah, fal ibadatu, ibada nini? Asema hiya ghayatu dhull ma ghayatu alhubb, ibada imekusanya mambo mawili, ni mtu upeo wa kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na upeo wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada lazima ipatikane vitu viwili, patikane unajidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali ya juu, na vile vile uwe unampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sema wa hiya ma amara Allahu bihi shar'a, nayo ni yale ambayo aliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kisheria. Allah aliamrisha kisheria pasi na mtu kuleta akili yake au kuleta mambo yake ya kiada, yani mtu akawa anafikiria kwa ada zake au anafikiria kwa fikra zake alafu anasema ibada, kwa sababu li annaha tawqifiyah, ibada ni kitu tawqifia, kitu ambacho kimewekwa, la tathbut bila aqli wala bila urf, ibada haiwezi kathibiti kwa akili ya mtu au kwa ada. Akasema mimi bana, mimi naota bana leo tuswali rakaa mbili. Ah, ibada ni kitu tawqifia. Na ndo hapa waona vita vetu na hawa ahlul bidha wal ahwa, wakawa wao wanaleta mambo mengi ambayo kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ibada ni kitu tawqifia, kitu ambacho kilichowekwa, wewe hutakikani kuzidisha lako wala hutakikani kwa nini kupunguza. Wal ibadatu, ibada nini maana yake? Asema hiya ismun jami, ismun jami ni jina lilikusanya likulli ma yuhibbuhu Allah, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda, wayardha, na Allah subhanahu wa ta'ala anakiridhia, min al-aqwali, kutokamana maneno, wal a'mali, na vitendo, al-batina, vilivyo ndani, wadhahira, na vilivyo nje, kama arrafaha bidhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah ndio alileta taarifu ya ibada, na hii utapata katika kitabu chake al-Ubudiyyah, kitabu al-Ubudiyyah. Akataja vile vile katika majmuu al-fatawa yake, pia akataja ibada hiyo ndio taarifu ambayo maulama wameikubali. Qala sharih, sema wal ibadatu allati yaqbaluha Allah ta'ala, na ibada ambayo anaikubali Allah subhanahu wa ta'ala, hiya ma tawaffara fiha shartan, ni ile ambayo iliupatikaniwa masharti mawili, al-ikhlasu lillahi, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, haythu la shirka fiha, ambapo hakuna ushirika ndani yake. Fanya ibada yote usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Hii ya kwanza. Thania ya pili, walmutaba'atu linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam, na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, haythu la bid'ata ma'aha, kwa namna hakuna uzushi pamoja na ile ibada tukoifanya. Fa idha ikhtalla ash-shartu al-awwal, itakapokosekana sharti ya kwanza, wa huwa al-ikhlas, nayo ni ikhlas, fa dakhala ash-shirk, ikana yenye kuingia shirki katika ile ibada, kana man ata bidhalika ghaira 'abidin lillah, atakuwa yule aliyofanya jambo kama lile amelifanya lakini hamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ikhtalla ash-shartu al-mutaba'a, na itakapokosekana sharti ya mutaba'a, sarat al-ibada, itakuwa ile ibada ibtida'an fi dinillah, itakuwa ile ibada ni uzushi, umeleta jambo lako la uzushi. Sawa, masharti mawili, ni lazima umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usiwe mshirikina. Na hapa ndio kuna matatizo kwa Uislamu. Kama na mtu ni Muislamu lakini masikitiko makubwa, ana vitu fulani anaitakidi kuwa ndio vamzuilia yeye asipate kijicho, asipate hasad, asipate nuksi, akawa na vitu fulani miongoni mwao ni irizi. Kama na Muislamu anajifunga mairizi katika migongo yake, mikono yake, bali wengine kuuza biashara zao wanafunga mairizi eti wavutie wateja. Hili ni jambo la ushirikina, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza mambo kama haya kwa hadithi zake nyingi sana, aliposema inna ruqa wattiwala wattamaim shirk, taja vitu vitatu, inna tamaima kairizi, waruqa nazunguo la ushirikina, wattiwala, tiwala hii inatumika katika mambo ya mapenzi, mtu kumfanya mke ampende au mume ampende, haya mambo yote ni ya ushirikina. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, mtu yeyote ambaye mwenye kujifunga irizi basi Allah subhanahu wa ta'ala asimtimilizie mambo yake. Maulama wanasema hii ni dua Mtume sallallahu alaihi wasallam anaoombea hawa washirikina. Sasa mshirikina yeyote ambaye atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hafanikiwi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwombea dua kama hii. Thumma dhakara ash-shaykh rahimahullahu ta'ala mithalan hissiyan, kisha Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kuonesha kwa uwerevu wake na akili yake, akataja mfano wa kihisia, mfano ambao unauona, kwa sababu kuna maanawia huoni na kuna hisia. Kuna nini? Hisia, yani kihisia unaona, maanawia huoni, kwa sababu kiamba mtu fulani ni mshirikina, unajua kuwa ni mshirikina lakini hujauona ushiriki. Elewana? Ndio akaambia wale mushrikini wale ni najisi. Najisi ile kusudiwa pale maanawia, si hisia. Bimaana ukitawadha ukakutana na asiyekuwa Muislamu ukamwamkua, udhu wako bado upo. kaeleweke udhu bado huko, sio kasema huu najisi akanikaa shentangwa udhu patanga tale tena la udhu huko. Sasa ile kusudiwa pale nini? Maanawiya, si hisia. Sasa kitu maanawiya ni kitu ambacho hakionekaniyo, hisia chaonekaniyo. Sasa Sheikh rahimahullah ta'ala akatoa mfano wa hisia, asema hatta yuqarriba almithal, mpaka alet au karibisha ile mithali maanawiya aliyotoa katika maanawiya, kuwa shirki itakapoingia katika ibada itakuwa ni yenye kuharibu. Asema faqala kama anna salata kana swala la tusamma salatan, huwezi ukaita swala illa ma'a tahara, isipokuwa itakapopatikana nini? Tahara. Fa idha dakhala shirku fil ibada, itakapoingia shirki katika ibada, fasadat, itakuwa ni yenye kuharibu. Kal hadathi idha dakhala fi tahara,